رنگارنگ برنامه شماره 323 خوشنوا بگو تازه به تازه نو به نو باده دلگشا بجو تازه به تازه نو به نو با صنمی چو لعبتی خوش بنشین به خلوتی بوسه ستان به آرزو تازه به تازه نو به نو Barre چون دست رسی تا روح زیبات را ببوسم، روح زیبای تو مانند ندارد ندارد ندارد شور رفیق شفیق، گرت مدام میسر شود زهی توفیق. یا که توبه ز لعل نگار و خنده جام تصوریست که عقلش نمی کند تصدیق. Thank you.

شعر و یاری خوش، معاشر دلبری شیرین و ساقی گل عذاری خوش. هر آن کس را که بر خاطر ز عشق دلبری باریست، سپندی گو بر آتش نه که داری کار و باری خوش. Don't die. شادروان روح‌الله خالقی با شرکت مرضیه و آقایان محجوبی، فاخته‌ای، حبیب‌الله بدیعی تنظیم گردیده. آهنگ ماهور از شیدا، گوینده روشن است.